Lutein D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxi Lutein D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zatrzymany w Londynie Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jutro ma stanąć przed brytyjskim sądem. Mogą być opóźnienia, ale sytuacja na warszawskim Okęciu wróciła do normy po incydencie z małym samolotem. Papież Franciszek rozpoczyna najdłuższą pielgrzymkę swojego pontyfikatu. Za kilkanaście minut wylatuje z Rzymu do Dżakarty. Michał K. prawdopodobnie jutro stanie przed sądem ekstradycyjnym w Wielkiej Brytanii. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych został dzisiaj zatrzymany przez policję w Londynie. To efekty wystawienia przez polskich śledczych międzynarodowego nakazu aresztowania. Polska prokuratura zarzuca Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na konferencji prasowej był Michał Jędrkowiak. Co po zatrzymaniu Michała K. mówi prokuratura? Śledczy informują, że po przewiezieniu do Polski Michał K. usłyszy zarzuty. To może jednak nie nastąpić szybko, bo od kiedy Wielka Brytania nie jest w Unii, procedury w takich sprawach trwają dłużej, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Ta procedura wydania, a więc przekazania do Polski, jest bardziej czasochłonna niż procedura europejskiego nakazu aresztowania. To nie jest kwestia dni na pewno. Obawiam się, że to nie jest kwestia też tygodni. Zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ma też usłyszeć Paweł Esz, twórca firmy odzieżowej, z którą współpracowała agencja. Sąd najpierw odrzucił wniosek o areszt dla niego. Dzisiaj sąd kolejnej instancji się na areszt zgodził, mówi prokurator Nowak. To umożliwi prokuratorowi wszczęcie poszukiwań tego podejrzanego listem gończym, co powinno nastąpić jutro i pojutrze. Zarzuty w tej sprawie dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mówią śledczy. Szczegóły prokuratura ma ujawnić dopiero, gdy zarzuty usłyszą podejrzewani w tej sprawie Michał K. i Paweł Esz. O tym wszystkim Michał Jędrkowiak, dziękuję za relację. Awaryjne lądowanie lekkiego samolotu na warszawskim lotnisku Chopina na kilkadziesiąt minut wstrzymano starty i lądowania, ale ruch odbywa się już normalnie. Możliwe są jednak kilkunastominutowe opóźnienia. Do zdarzenia doszło po 15, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Lekki samolot cywilny dwuosobowy wykonywał niski przelot nad drogą startową lotniska Chopina i musiał lądować awaryjnie. Tam zjechał z drogi startowej i z tego względu lotnisko musiało zostać zamknięte. Piotr Rudzki dodał, że pasażerowie samolotu nie odnieśli żadnych obrażeń. Każdy, kto boryka się z trudną sytuacją, może zadzwonić, porozmawiać i uzyskać pomoc. Zaczyna działać telefon dla osób w kryzysie psychicznym. Jest skierowany do uczniów, rodziców i każdego, kto nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach. A takich osób zgłasza się coraz więcej, przyznaje koordynatorka telefonu Emilia Raczkowska. Często to są osoby właśnie, które doświadczają przemocy ze strony pracodawców. To są szkoły, to są różnego rodzaju instytucje pomocowe. Dużo słyszymy o różnych urzędach. Poza tym te osoby też anonimowo tutaj kontaktują się telefonicznie, ponieważ też się wstydzą skorzystać z ofert wsparcia, ponieważ są osobami też znanymi. Pomoc uzyskamy dzwoniąc pod numery 739-064-535. Za kwadrans papież wylatuje z Rzymu do Dżakarty. Od Indonezji, największego muzułmańskiego kraju świata, Franciszek rozpocznie kolejną pielgrzymkę. Będzie trwała 11 dni i będzie najdłuższą w trakcie jego pontyfikatu. Papież odwiedzi kraje Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Papieska pielgrzymka do Indonezji ma nieść przesłanie pokoju i tolerancji międzyreligijnej. W takim duchu o relacjach z innymi wyznaniami mówią też władze w Dżakarcie, które promują tak zwany islam archipelagu, czyli islam tolerancyjny i gościnny. Nie oznacza to jednak braku problemów dla katolików poza dużymi ośrodkami w Indonezji. Wyznaję inną religię, ale podoba mi się to. To oznacza bycie razem, jedność i wzajemny szacunek. Powiedział jeden z mieszkańców Dżakarty, Sunioto, a na papieską wizytę cieszą się indonezyjscy katolicy, wśród nich Elizabeth Damanik. Oby wizyta papieża przyczyniła się do budowy tolerancji religijnej w naszym ukochanym kraju. Katolicy to w Indonezji jedynie 3% populacji, ale w liczbach bezwzględnych to przeszło 8 milionów wiernych. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Chojnicach pochowano Polaków zamordowanych przez Niemców w 1939 i 1945 roku. Szczątki ponad 700 osób odnaleziono w tzw. Dolinie Śmierci. Spoczęły na cmentarzu ofiar zbrodni niemieckich. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wielu mieszkańców Chojnic, z którymi rozmawiał Witold Banach. wydaje mi się, że cześć oddać wypada i należy się. No jest to takie patriotyczne po prostu. Ja właśnie w takich uroczystościach zawsze brałem udział. Po drugie, od małego miałem chyba to przekazywane i wszczepiane przez babcię i moich rodziców patriotyzm. Totalne przygnębienie, ale dobrze, że tak się dzieje, że będą pochowani. No należy im się jakiś hołd. Zginęli, no kto ich zabił, wiemy. Tutaj no zginęli ludzie niewinnie, nie? Także takie nieludzkie podejście do życia, do świata całego. Według szacunków historyków w ramach zbrodni pomorskiej Niemcy zamordowali od 30 do 50 tysięcy Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 o tym, co w sporcie. Już teraz Dariusz Urbanowicz. Dziwnie tak przy poniedziałku, bez poniedziałkowego szlagieru Ekstraklasy. A to myślę, wszystko... bez rankingu WTA. No to też musimy tydzień poczekać. Dawaj szlagier. No właśnie, tego szlagieru nie ma, a to wszystko przez zgrupowanie reprezentacji Polski, która w Warszawie szykuje się do Ligi Narodów. Dużo ostatnio mówiło się o tym, kto stanie w bramce po ogłoszeniu Wojciecha Szczęsnego, że kończy karierę piłkarską. Selekcjoner Michał Probierz ma twardy orzech do zgryzienia. Od chyba 14 lat jest pierwsza taka sytuacja, że nagle gdzieś tam bramkarz, który odchodzi i mamy bramkarzy, którzy generalnie Łukasz Skorupski ma 11 meczów w kadrze, Bartek Drągowski ma 2, Kamil Grabara ma 1 i Marcin Bułka ma 1. Także to jest nowa sytuacja, jeżeli chodzi o reprezentację. Podopieczni trenera Probierza 5 września w Glasgow zagrają ze Szkocją, 3 dni później w Osijeku z Chorwacją. Przerwa reprezentacyjna nie oznacza wcale, że w Ekstraklasie jest spokojnie. Stal Mielec ma nowego trenera i został nim Janusz Niedźwiedź. To działo się chyba najszybciej, od kiedy pamiętam, jak byłem trenerem, ale czas naglił i tutaj też nie przeciągaliśmy zbytnio tych rozmów, tylko te rozmowy rzeczywiście były bardzo konkretne, bardzo szybkie i dzisiaj jest efekt w postaci tego, że mogę dołączyć do biało-niebieskiej rodziny. Na pewno cieszę się, że wracam do Ekstraklasy, do miejsca, w którym już byłem i też chciałem być w Ekstraklasie. Janusz Niedźwiedź zastąpił na stanowisku Kamila Kieresia, zwolnionego po ostatniej porażce Stali z Lechem 0-2. Niedźwiedź to doświadczony szkoleniowiec, który przed laty prowadził takie kluby jak Radomiak, Stal Rzeszów i Widzew Łódź, którego zresztą wprowadzał do Ekstraklasy. Następnie pracował w Ruchu Chorzów, z którym rozstał się niedawno, 24 sierpnia. Zaglądamy na paraigrzyska do Paryża, a tam w finale na 1500 metrów osób niewidomych pobiegła Joanna Mazur wraz z przewodnikiem Michałem Stawickim i zajęła 6 miejsce. Cóż, w naszym biegu padł rekord świata i dziewczyny no, świetnie pobiegały. Bardzo, bardzo dobry wyścig. My realizowaliśmy nasz plan, wiedzieliśmy jakie są rywalki, jak tak mniej więcej będzie się wyścig rozkładał. Finalnie zajmujemy 6 miejsce na igrzyskach paraolimpijskich i jesteśmy 6 duetem na świecie. Gratulujemy. Sport w ZD3 jeszcze za godzinę. Do końca dnia pogodnie, ale będzie się chmurzyć nocą w rejonach podgórskich. Niewykluczone przelotne opady deszczu i burze. Ciepła noc przed nami od 12 stopni na Pogórzu do 17 tej nocy na wybrzeżu. Jutro słonecznie, upalnie, tylko na północy i na zachodzie kraju może się chmurzyć, choć niewykluczone burze także na południu, szczególnie w Tatrach. Na wiatr słaby, umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Jutro od 26 stopni na wybrzeżu, 28 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum i na południu. Najwyższa temperatura jutro na zachodzie kraju nawet do 32 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, dzisiaj to tam rozpoczęcie roku i właściwie po Akademii już jeszcze wolno, ale jutro to dopiero się zacznie w szkole. No ale dziś, panie Adamie, dzień dobry. Dziś po raz pierwszy zawiozłem prawnuka do pierwszej klasy i do jego pierwszej szkoły. W murach tej szkoły uczył się mój ojciec, ja się uczyłem, synowie się uczyli, wnukowie się uczyli, a teraz już piąte pokolenie się uczy. Szkoła, choć przedwojenna, jest tak super nowoczesna, że sam chętnie bym do niej chodził. Ale pan dyrektor powiedział, że już przekroczyłem wiek szkolny i mnie nie przyjmie. A mówi się, że człowiek powinien się uczyć do końca życia. Off the planet. 12,5 minuty po godzinie 17 MGMT w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Polski system edukacji od lat jest krytykowany i widać to również w wynikach najnowszego badania. Ponad 1/3 z nas negatywnie ocenia polski system nauczania. W naszym studiu profesor Dominika Mazon z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Z badania, które przeprowadziła pani profesor na próbie 1125 dorosłych osób na panelu badawczym Ariadna, wynika, że po pierwsze przeładowanie występuje, brak nauki samodzielnego myślenia i owszem, no i też ta nieadekwatność do współczesnego świata to główne grzechy naszego systemu edukacji, ale one będą nam towarzyszyć w rozpoczętym właśnie nowym roku szkolnym? No oczywiście jest to bardzo trudne pytanie, bo nie wiem jak ten rok będzie wyglądał. Wiemy, że ministerstwo zapowiada zmiany, że będzie lepiej. Natomiast to, o czym tutaj mówimy, jak na przykład niedostosowanie do współczesnego świata nauki i systemu nauki. To na drugim miejscu zdaje się, po przeładowaniu. Tak, przeładowanie, ale niedostosowanie. Myślę, że tutaj niedostosowanie jest czymś naprawdę ważnym. To jest coś, czego się nie zmieni w jeden rok przez jedną zmianę rządu na przykład i ministra. Podstawie nauczania. Tylko to są naprawdę zmiany systemowe. I dla mnie akurat ta kwestia niedostosowania do współczesnego świata jest chyba kluczowa i uważam też, że to jest taki kluczowy problem, bo mam wrażenie, że szkolnictwo zarówno podstawowe, średnie, ale też wyższe, czyli to, z czym mam do czynienia na co dzień, pozostało w takim archaicznym schemacie uczenia się, poszukiwania, nawet nie poszukiwania wiedzy, odtwarzania wiedzy, a nie w schemacie korzystania, umiejętności znalezienia i bardzo krytycznego spojrzenia na to, co się znajdzie. To ciągle pokutuje to właśnie zakuwanie, zapamiętywanie, a nie wykorzystywanie wiedzy albo poszukiwanie jej za pomocą najnowszych środków choćby. Dajmy na to włączenia do tego internetu i pokazania, że można tę wiedzę jakoś wykorzystać, a później być może ją spieniężyć, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Znaczy ja powiem coś, co oczywiście mogą się teraz, może część słuchaczy sobie myśleć, nie, wcale tak nie jest, ale ja powiem, że tak, cały czas dominuje zakuwanie. Oczywiście to nie jest tak, że we wszystkich szkołach jest wielu wspaniałych nauczycieli, którzy próbują zmieniać ten system nauczania. To jest ten klucz do rozwiązania właśnie tej sytuacji? Taki oddolny tak, ale myślę, że to bardzo długo by trwało. To musiało z dwóch stron być. Zarówno ten oddolny, jak i odgórny, to znaczy, żeby trochę nie było na przykład takiego przeciążenia tym, czego uczeń musi się nauczyć. Jeżeli sobie popatrzymy na takie przedmioty jak biologia, chemia, fizyka, to jest cały czas zakuwanie. Mhm. Również, tak jak mówię, na wyższej uczelni. Ja cały czas widzę zajęcia, na których się pokazuje, przekazuje informacje o nazwiskach, datach. Przecież to wszystko można w tej chwili znaleźć w internecie. Czy my to wykorzystujemy później? No oczywiście mówimy o podstawie, jeśli chodzi o szkołę podstawową właśnie, ale potem? No właśnie nie za bardzo. Oczywiście znowu możemy sobie powiedzieć, chodzi o pewną erudycję, chodzi o pewną szeroką wiedzę, którą warto, żebyśmy mieli. Ale też trzeba pamiętać, że świat się bardzo zmienił. Dla mnie świetnym przykładem jest ChatGPT. Kiedy on się pojawił, zaczęła się panika, nie tylko wśród nauczycieli, ale również na wyższych uczelniach. No to teraz nam będą studenci czy uczniowie na przykład robili pracę z wykorzystaniem. Co zrobić, żeby im to uniemożliwić, to korzystanie z ChatGPT. Żeby nie korzystali, tak, to znaczy w domyśle nie oszukiwali. Nie tak? Oszukiwali, zamiast dokładnie. Zamiast tej pracy samodzielnej to będzie czat tak. zajmować. A może właśnie trzeba dawać zadania, które polegają na tym, żeby dać czatowi GPT coś, jakieś zadanie i następnie, żeby dziecko, uczeń, student skrytykowało to, wyciągnęło słabe punkty. I wtedy mamy takie dostosowanie do tego świata bardzo innego niż był jeszcze 20 lat temu. No, żeby nie tylko krytykować, to może przewrotnie zapytam, bo te słabe to wiemy na pewno. Każdy, kto ma dziecko w szkole jest przekonany, jakie to są te słabe, ale jakie są mocne strony naszego systemu edukacji na poziomie tych właśnie szkół podstawowych czy średnich w oczach Polaków. Co wynika z badań? Niestety to było króciutkie badanie i ja tutaj nie mam specjalnie wiedzy na ten temat, bo bardziej pogłębiłam te postrzeganie problemów. Mm-hmm. To postrzeganie problemów. Ale jak rozumiem, to odchudzanie podstawy to już jest przynajmniej dobry krok. Tak, znaczy na pewno to powinno iść w tym kierunku, żeby tego było mniej tego, co jest takie obowiązkowe, że wszyscy muszą się tego nauczyć i jeszcze na dodatek wykuć bez refleksji. Czyli to wtórne takie, tak? Odtwarzanie tak. zamiast kreatywne. Myślę, że właśnie kreatywność jedna rzecz, a druga krytyczne myślenie. To jest coś, co coraz częściej już właśnie niektórzy nauczyciele wprowadzają. Są pewne programy, które próbują tego uczyć. Zresztą powiem, że ja po opublikowaniu w piątek chyba w zeszłym tygodniu tego badania. No zawrzało, pani profesor. Zawrzało, ale miałam wpisy, bardzo ciekawe wpisy ludzi odpowiedzialnych za różne programy do szkół, którzy właśnie mówili, że te programy są nastawione na coś innego. Ale to jest na przykład, to są działania oddolne, działania różnych fundacji, różnych grup ludzi. To nie jest jeszcze zmiana systemowa. Mhm. Uważamy też, że szkoła nie uczy samodzielnego myślenia, także nie przygotowuje do życia we współczesnym świecie. No właśnie, co musiałoby się zmienić? To trochę takie życzeniowe tak. myślenie. Ja powiedziałam o tym, ja to nazwałam też takim krytycznym myśleniem. Samodzielne myślenie to jest takie, które na przykład słyszymy coś i potrafimy powiedzieć, ale ja się nie zgadzam, oczywiście z podaniem argumentów, bo mówienie, że się nie zgadzam, to wiele osób tak potrafi powiedzieć. Byśmy na tym nie poprzestali. Właśnie, ale poprzestanie na tym to jest za mało. Ale właśnie pokazywanie, szukanie argumentów, umiejętność dyskutowania również z nauczycielem, który może mieć jakieś zdanie, uczeń inne. Zauważmy, że cały czas, często w szkołach, ale mówię, to też jest na wyższych uczelniach, student czy uczeń muszą znaleźć tę odpowiedź, którą w głowie ma nauczyciel. No to trochę to jak z testami w szkole podstawowej, tak? Według i średniej, klucza. I wyższej jest cały czas dokładnie to samo. Ale mówię, to trzeba dużo większych zmian. Na przykład prowadzenie zajęć. Ja to patrzę też z perspektywy osoby, która pracuje na wyższej uczelni. I jeżeli ja chcę zrobić zajęcia, w których pracujemy jakoś, nie wiem, projektowo, studenci robią te prace. Ja mam więcej sama pracy, żeby je sprawdzać, żeby dać im feedback. Mhm. Więc myślę, że to jest też taka pułapka, że ten system, który mamy, jest systemem przygotowanym do odtwórczego przekazywania wiedzy. To postrzeganie nauki w szkołach wyższych, wydaje mi się, tak wczytując się w wyniki badań, daje optymizm, bo w przypadku edukacji na poziomie podstawowym i średnim, no nieco lepiej oceniają ją osoby mające dzieci, co chyba, tak mi się wydaje, może sugerować, że jest to taki bardziej stereotyp może, a doświadczenia chyba łagodzi tę negatywną ocenę. Co w tym badaniu było dla pani największym zaskoczeniem? Dla mnie było zaskoczeniem to, że osoby z wyższym wykształceniem bardziej krytycznie oceniają stan wyższych uczelni pod tym względem. Czyli odwrotna sytuacja niż w przypadku podstawowego i średniej edukacji, że tutaj doświadczenie jakby obniża ocenę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jednak system nauki na poziomie wyższym jest oceniany wyraźnie lepiej niż na poziomie podstawowym i średnim. I dla mnie może to było o tyle zaskoczenie, że sama pracuję na wyższej uczelni i jak słychać było, jestem bardzo, bardzo krytycznie nastawiona do tego systemu. I wiem, że ja sama mogę zmieniać, ale mówimy o systemie i ja sama nie zmienię wszystkiego. Jedna, tak. No więc właśnie. Znaczy nie tylko ja, oczywiście jest mnóstwo osób wokół mnie, ale mówimy o zmianach, które są potrzebne systemowo. W ogóle być może trzeba pomyśleć o tym, że szkolnictwo powinno być zupełnie inne, że to nie o to chodzi, o co chodziło nawet 100 lat temu, bo dostęp do informacji jest bardzo łatwy w tej chwili. No, są szkoły, czy nauczyciele, czy wykładowcy, którzy, jak pani mówi, podejmują takie indywidualne działania, tak, by dostosować ten system nauczania do choćby zmieniającego się świata, bo na to też narzekamy, tak, że szkoła nie przystaje do tej rzeczywistości. Tak. To też problem? No na pewno, to znaczy na przykład uczenie takich rzeczy, które są już nie za bardzo przydatne, a nie uczenie tego, co bardzo może być przydatne. No dla mnie też jednym z obszarów moich badań naukowych jest edukacja, znaczy są zachowania finansowe i w tym również kwestia edukacji finansowej. Od lat mówi się, że powinna być wprowadzana wiedza o finansach na różnych poziomach, zaczynając być może nawet od przedszkola, ale nie znowu wiedza taka, że będziemy uczyć definicji makroekonomicznych, tylko na przykład obliczenia procentu kredytu, który się bierze, czy pożyczki, czy obliczenia czegoś jeszcze, to czy takie bardzo, bardzo życiowe, praktyczne przydatne rzeczy, życiowe. I tego jest zdecydowanie za mało. Co nam pozostaje zamiast wyklepywania na blachę? Myślę, takie uczenie się, no nie wiem, skutecznego poszukiwania informacji, choćby tak, odróżniania teraz wiarygodnych źródeł, bo przecież tego nikt nas nie uczył, żebyśmy odróżniali fake newsy od, czy wiarygodne, poszukiwali w ogóle wiarygodnych źródeł. No też może jak sprawdzać, jak wykorzystać różne informacje do życia, no doceniać może też. Zdecydowanie tak. To są te życzenia? Tak, to są te życzenia właśnie, żeby bardziej przetwarzać, a nie odtwarzać. Tego życzymy wszystkim. I uczącym się. Profesor Dominika Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 17. Zniknęsz cały, metalowa szyja, drewniany nos. Dumpling z audycji popołudniowej. Przypomnę, gdyby Państwo chcieli zabrać głos w dyskusji, serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. Przypomnę, ponad 1/3 z nas negatywnie ocenia polski system edukacji. No po pierwsze, jak słyszeliśmy, przeładowanie materiałem, brak nauki samodzielnego myślenia, no i też to nieprzystające do współczesnego świata wiedza. Czy te grzechy, te błędy, zaniedbania będą nam towarzyszyć także w rozpoczętym dziś roku szkolnym? Zapraszam serdecznie mailowo, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i 2 2 7 3. Nie tylko w tej sprawie. Dzwonię z informacją drogową. Raszyn w kierunku centrum. Jeden pas zablokowany, kolizja 3 pojazdów, no i tworzy się potężny korek. Skrót serwisu trójki, a wcześniej informacje dla kierowców. To już za moment. Autopromocja. Ważny temat dzisiaj, może szczególnie ważny. Jak odnaleźć siebie w ciele po mastektomii? Jak pozbyć się myśli o usuniętej piersi? Małgorzata Karwala, bohaterka reportażu Moniki Chrobak zatytułowanego Niemal jak prawdziwe, ma za sobą leczenie piersi, jej usunięcie i rekonstrukcję. W walce o zdrowie zapisana jest także walka o samą siebie. Gościem programu będzie terapeutka blizn Anna Święcka-Głowacka i psychoonkolożka Anna Sobol. Zapraszam. Anna Duzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Pietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. To już prawie 17:30. W Radio Nawigatorze Trójki sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W uzupełnieniu informacji od naszego słuchacza na S8 Maciej Sampolski, powiedzmy o innych utrudnieniach z tej samej trasy. Dokładnie tak, bo na tej samej trasie są utrudnienia i to dość poważne. Na wysokości z Duńskiej Woli jest zwężenie w stronę Wrocławia, 4 km korka, a to wszystko po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Dużo dłuższy, bo 9-kilometrowy zator utworzył się na A4 między Legnicą a Wrocławiem. 102 km tutaj zepsuta ciężarówka. Żarówka zablokowała jeden pas w stronę Zgorzelca. Ta sama trasa, czyli autostradowa czwórka, zwalnia na wysokości Krakowa od Balic do zjazdu na Zakopiankę. Problemy także na Krajowej Dwójce na Mazowszu. W miejscowości Sionna po śmiertelnym wypadku jest blokada w obie strony. Poza tym w Warszawie korki na S8 od Bemowa po Targówek i na S2 od Opaczy po okolice Ursynowa. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 17:30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Kowalik-Brankati. Michał K. prawdopodobnie jutro stanie przed sądem ekstradycyjnym w Wielkiej Brytanii. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych został dzisiaj zatrzymany przez policję w Londynie po wystawieniu międzynarodowego nakazu aresztowania. O sprawie mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Niezależnie od tego rozstrzygnięcia jutrzejszego, ewentualnego, i tak będzie kontynuowane postępowanie dotyczące ekstradycji. Tutaj jest tylko kwestia, czy Michał K. będzie na wolności, czy też nie będzie na wolności. No to zależy już od władz sądowych Wielkiej Brytanii. Polska prokuratura zarzuca Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ewakuacja jednego z pensjonatów w Busku-Zdroju. Rozszczelniła się rura doprowadzająca wodę siarczkową do budynku. 3 osoby trafiły do szpitala. Opary siarki były zagrożeniem dla osób przebywających w obiekcie. Na miejsce skierowano 7 zastępów strażaków, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Kielc. Prawie 1/4 samorządów deklaruje, że w szkołach zorganizuje dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. 10% przeprowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, tylko niespełna 1% zatrudni psychologa lub nauczyciela z Ukrainy. To dane z raportu Fundacji Grow Space. Od września dzieci z Ukrainy są objęte obowiązkiem szkolnym. Władimir Putin z wizytą w Mongolii. Organizacja Human Rights Watch domaga się od mongolskich władz zatrzymania rosyjskiego dyktatora. Jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za bezprawną deportację ukraińskich dzieci do Rosji. Mongolia ma obowiązek współpracy z Trybunałem. Od ponad 20 lat jest jego członkiem i jest zobligowana do aresztowania i wydawania podejrzanych, którzy wkraczają na jej terytorium. Pełny serwis Trójki o 18:00. Jutro słonecznie, tylko na północy i zachodzie kraju może się chmurzyć. Na krańcach południowych, głównie w Tatrach, może padać niewykluczone burze. Jutro od 26 stopni nad morzem do nawet 32 na zachodzie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 27 minut 18. O potyczkach już za chwilę, lubelskich potyczkach słownych. Oj, będzie się działo. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Jasny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. audycji popołudniowej Robert Gawliński i Państwa zdanie na temat zmian w szkołach. Dwie dwójki, siedem trójek. W temacie podstawy programowej i ograniczenia godzin religii w szkołach. Powiem krótko, religia nie jest nauką. Szkoła jest miejscem dla nauk. Religioznawstwo tak, religia nie. Dziękuję. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na kolejne sygnały. Być może także i te rymowane. A mówię dlatego, bo w Lublinie odbywają się bitwy, podczas których na szczęście nikomu nie dzieje się krzywda. Są to bowiem potyczki słowne, czyli lubelskie bitwy nawijaczy. Freestyle'owcy, którzy spotykają się na scenie, dostają temat i muszą na bieżąco wymyślać rymy. Najczęściej w taki sposób, by obrazić swojego przeciwnika. Pokaz swoich umiejętności zaprezentował Kacper Kukawka-Kuki, który na szybko, tak od razu znalazł rymy do Radia Lublin. Radio Lublin, tutaj kilku moich wpadło kumpli i właśnie tak, to będzie teraz chore, no bo on jest zawodnikiem, ja organizatorem, a on jurorem, on jest tutaj sędzią, ale w sumie tak krótko, wiesz co, jest sędzią słabym i mogę go cisnąć, bo dla mnie jest zwykły hip-hop. Polega na tym, że jest czasami agresja i teraz ja wejść mam, no i przestać, mogą wszyscy oni, bo mają tremę, ty miałeś być tu skurczybykiem, który wejdzie na scenę i rozwali, a tutaj przychodzisz do radia i honor plamisz, co ty robisz, człowieku, weź coś nawiń. Wielkie brawa, wielki hałas dla obu panów, poproszę. No, może być i tak. Dobra, słuchajcie, czy waszym zdaniem w tej walce lepszy był Komandos? Ja jestem Komandos, jestem zawodnikiem. Mam styl mocno prześmiewczy. Bazuję na tym, że wchodząc na scenę próbuję znaleźć coś, co można rywalowi wytknąć, wyśmiać go, czy po prostu, że jest mocno wczuty, że żyły na czole mu wychodzą na scenie. No to właśnie wtedy to wytknąć, bo jest to coś, co każdy na publice widzi w tych światłach na scenie. Albo po prostu jakiekolwiek charakterystyczne cechy rywala, czy jak ubiór, czy to w jaki sposób rzuca te punchline'y, czy przejęzyczy się, jak próbuje coś rzucić, to od razu to wytknąć. Po prostu i złapać taki kontakt z publiką i wtedy wszystko idzie po mojej myśli. I zapraszam wszystkich pod scenę tutaj bliżej. Słuchajcie i reagujemy żywiołowo. Rączki mają być w górze. To wszystko jest fikcja literacka. Mój przeciwnik to jest w tym momencie tak naprawdę postać, którą ja mogę wykreować dla publiki tak jak ja tylko zechcę. I możemy tutaj tak naprawdę rzucić coś, że ktoś jest lalusiem utrzymywanym przez rodziców, albo że ktoś, nie wiem, ma problemy z dziewczynami. Czy to możemy wymyślić na jego temat co tylko zechcemy. Tylko to wszystko są postaci wykreowane. Moja ksywka to Shooty. Na dzień dzisiejszy jestem już sędzią, więc po prostu oceniam, kto według mnie radzi sobie lepiej na scenie i zasługuje na zwycięstwo. Umiejętności to jest rzecz najważniejsza. Drugie to jest na pewno charyzma, kontakt z publiką i pewność siebie na pewno też jest brana pod uwagę. Umiejętności, można to brać wiele czynników pod to. Na pewno składają się inteligentne rymy, tak zwane punchline'y, czyli odbitki do przeciwnika. Jeżeli to dobrze współgra z bitem, zawsze daje to taką możliwość do lepszej oceny tego zawodnika. To jest muzyka, to są wersy. Najlepiej, kiedy ten właśnie pocisk, ten punchline, to mięso jest na końcówce co drugiego wersu, czyli tak, żeby ten rym wchodził na sam ten pocisk, wtedy siada to najlepiej. Trzecią rzeczą jest, przy tym podaniu tego jest to, że chodzi o to, żeby też to zagrać ciałem, żeby też aktorsko to pokazać, że jeżeli, dajmy na to, nie wiem, rzucamy komuś, że ma pustą głowę, to zróbmy głupią minę i popukajmy się w czoło, czy cokolwiek, a nie, po prostu stańmy przed nim i napinajmy się. To jest show. My mamy tą publikę jakoś porwać i po prostu najsilniejszy, najmocniejszy jakiś punch, który jest źle podany, będzie dużo słabszy od średniego albo słabego puncha podanego w świetny sposób. To taka adrenalina, od której się człowiek uzależnia i nie potrafi tego rzucić. Ja miałem przerwę kilkuletnią od tego. Wróciłem i fajnie było znowu poczuć to takie bicie serca, stres, hałas publiki. Jeżeli podołasz temu, jeżeli będziesz miał odwagę, jeżeli wyjdziesz, to po prostu to się później bardzo przydaje, czy to w biznesie, czy to w podrywie. Zresztą właśnie dziewczyny lubią błyskotliwych facetów, a ta błyskotliwość na pewno, ta umiejętność punktowania czy trafiania właśnie w dyszkę, jeżeli chodzi o jakąś szybką ripostę, szybki żart, to na pewno działa i ja sam też muszę przyznać, że jeżeli tyle razy już ktoś przy pełnej publice mnie obrażał, wrzucał mi, ale ja miałem świadomość tego, że to wszystko jest jakiś show, to później też jest tak, że trudno nas wyprowadzić z równowagi. Trzecia bitwa w sezonie 2024 odbędzie się w najbliższy piątek, 6 września w Klubie Serce, początek o godzinie 18. To już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich nawijaczy. A bitwą nawijaczy, gdzie nikt nie majaczy, zajęła się Lilianna Kaczmarczyk i nic więcej nie muszę mówić, to starczy. Elo, za 19 minut 18. on air and my head on the ground. In the oneness of life as the chaos surrounds, keep the light shining in me. Crystal Fighters i ich manifest w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Za 17 minut 18, a zatem już teraz. Puls trójki. Tak, tak, bo to już wrzesień. Paweł Turski i nasi goście, dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszym po wakacyjnej przerwie Pulsie Trójki przenosimy się natychmiastowo za Nysę Łużycką. W Turyngii oraz Saksonii odbyły się wybory do Landtagu i Alternatywa dla Niemiec wygrała w Turyngii, jest drugą siłą w Saksonii. Wraz z nami dwójka gości, Róża Romaniec, kierowniczka działu aktualności politycznych w Deutsche Welle. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Również dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak stwierdziłem na początku, Alternatywa dla Niemiec wygrała w Turyngii. Tutaj może warto przytoczyć dane. Alternatywa dla Niemiec może pochwalić się wynikiem 32,8% głosów, co przełoży się na 32 mandaty. W Saksonii za to może się pochwalić 40 mandatami, a wynik procentowy to ponad 30%. W Saksonii jednak Alternatywa dla Niemiec nie będzie miała mniejszości blokującej. Jak w ogóle ten wynik wyborów rozumieć? Tutaj pytanie kieruję do Róży Romaniec. No na pewno jest to tąpnięcie, to jest cezura, dlatego że jeszcze nigdy w Republice Federalnej Niemiec nie wygrała w tak ważnym wyborze, jakim są wybory do Landtagu, skrajna prawica, za którą teraz akurat w tym landzie zdecydowanie można, jak można określać AfD. Także jest to tąpnięcie, jest to definitywnie skręt w prawo, ale można to też, ja to odczytuję też jako na pewno ostrzeżenie dla rządzących w Berlinie, by brać poważnie tematy, które nie tylko w Berlinie, ale i gdzie indziej w kraju są, zwłaszcza na wschodzie, ważne. Tutaj chodzi oczywiście o politykę migracyjną, to jest jeden z najważniejszych tematów, jeżeli właściwie nie najważniejszy. Tak podają przynajmniej wyborcy, że to zdecydowało przede wszystkim o ich wyborze. Powiedzieliśmy, 30% zagłosowało na AfD, ale uważam, że też trzeba powiedzieć, że jednak 70% nie zagłosowało na AfD. Także to jest tąpnięcie zdecydowanie, ale ta sytuacja, że tak powiem, jest na tyle jeszcze do rozwiązania, że AfD nie będzie rządziło. Jest to właściwie nierealne. Tak, tutaj możemy się podeprzeć takim cytatem z Sary Wagenknecht, która we wczorajszej audycji specjalnej w ARD dotyczącej wyborów w Saksonii i w Turyngii. Dlaczego mówię o Sarze Wagenknecht? Bowiem jej sojusz uzyskał zawsze trzeci najlepszy wynik. W Turyngii to jest 15,8%, w Saksonii to jest 11,8% i generalnie nie da się rządzić bez sojuszu Sary Wagenknecht. Wagenknecht. I Sara Wagenknecht no, powiedziała jasno właśnie w audycji ARD, że rządów z AfD tworzyć nie będzie. Choć trochę im po drodze. Wir hoffen sehr, dass wir gemeinsam mit der CDU am Ende eine gute. Wierzymy głęboko, że koniec końców razem z CDU utworzymy dobry rząd. Może także razem z SPD. Mam nadzieję, że to będzie funkcjonować. To, czego nie chcą ludzie, to rząd, z którego są niezadowoleni. My w takich inicjatywach też nie chcemy brać udziału. W takim razie może wejdźmy w wątek sojuszu Sary Wagenknecht. To jest nowa siła polityczna w Niemczech. O niej troszeczkę więcej powiedzmy, bo ona powstała 8 stycznia i niewiele się o niej w Polsce wie. Czy rzeczywiście sojusz, który teraz może rozgrywać, bo może albo się dogadać z CDU, albo alternatywą dla Niemiec, jest czymś, co uratuje Niemcy przed prawicowym ekstremizmem? Tutaj pytanie do Łukasza Jasińskiego z Pismu. To jest rzeczywiście partia zupełnie nowa na niemieckiej scenie politycznej, chociaż jej liderka, Sara Wagenknecht, przez lata była bardzo rozpoznawalną polityczką partii Die Linke. To jest partia bardzo specyficzna. Ona łączy w swoich hasłach programowych, można powiedzieć, dwie skrajności. Z jednej strony bardzo mocnym komponentem jest taki rdzeń socjalny, czyli domaganie się wyższych świadczeń socjalnych, większych wydatków w sferze publicznej. No ale z drugiej strony to Sara Wagenknecht, podobnie jak politycy AfD, opowiada się za zdecydowanym ograniczeniem migracji, a także za zakończeniem wspierania, z polskiego punktu widzenia jest niebezpieczne, zakończeniem wspierania Ukrainy przez Niemcy na rzecz no, jakiegoś bliżej nieokreślonego porozumienia się z Rosją Putina, czy doprowadzenia do zawieszenia broni w tej wojnie i tak dalej, i tak dalej. Także trudno jest powiedzieć, czy ta partia może Niemcy przed ekstremizmem uratować. Moim zdaniem to jest także partia populistyczna i ekstremistyczna w swój sposób. Trochę trudniejsza do zaklasyfikowania niż AfD, ponieważ tak łączy pozornie hasła trochę z dwóch różnych politycznych światów. Na pewno z polskiego punktu widzenia jest to także partia, która, no, zwłaszcza w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, jakoś takie bardzo niepokojące dla nas. No tak, na razie to widmo rządów prawicowego ekstremizmu zostało gdzieś odsunięte, no bo Sara Wagenknecht, która rozdaje w tej sytuacji karty, która może rozmawiać, może negocjować, żądać wręcz, no mówi wprost, że chce rządzić z CDU, ale mi tutaj przychodzi do głowy jedno pytanie, bo mówi się, że teraz zapisały się na kartach historii Niemiec czarne dni. I wracam do 1933 roku, do tego, że tam też istniała siła polityczna, wtedy partia Centrum, która pozwoliła NSDAP przejąć władzę. Czy państwo czują, że może właśnie być sojusz Sary Wagenknecht taką siłą polityczną, która no, może być po prostu, mówiąc no, kolokwialnie po polsku, pożytecznym idiotą? Tutaj kieruję pytanie do Róży Romaniec. Teoretycznie tak, ale Sara Wagenknecht jest dosyć inteligentnym politykiem, jak pokazuje. W ciągu 8 miesięcy, że tak powiem, zdobyła taki wynik, jaki do czegoś takiego jeszcze w ogóle nie doszło nigdy w historii Niemiec, że w ciągu paru miesięcy zupełnie nowa partia się tak wybiła. I ja to absolutnie przyznaję rację mojemu poprzednikowi, że mają pewne rzeczy w programach, gdzie moim zdaniem spotykają się wręcz z AfD. Jeszcze przypomnijmy o jeszcze jednym ważnym aspekcie dla Polski. Sara Wagenknecht, tak samo jak i AfD, chcą wycofania wojsk amerykańskich z terytorium Niemiec. Oni chcą też wycofania broni atomowej i tak dalej, i tak dalej. Więc to są pod tym względem w polityce zagranicznej, to jest jedna wielka katastrofa by to była. Ale natomiast nie sądzę, żeby Sara Wagenknecht w tej chwili poszła razem, stworzyła koalicję z AfD, bo sądzę, że to byłby koniec jej partii dosyć szybki. Sojusz Sary Wagenknecht już postawił warunki udziału rządu w Saksonii i Turyngii. Między innymi przyszłe rządy krajowe mają się sprzeciwić właśnie stacjonowaniu nowych rakiet średniego zasięgu właśnie od USA. Tak. Dobrze, idźmy dalej w takim razie, no bo przed nami za niespełna 3 tygodnie wybory w Brandenburgii, za rok wybory na poziomie krajowym do Bundestagu i alternatywnie Alternatywa dla Niemiec wciąż zyskuje. Alternatywa dla Niemiec też nie ukrywa tego, że jej celem jest osiągnięcie 40% w wyborach w Bundestagu i wtedy z nikim nie będzie musiała współpracować. Może się później znajdzie jakiś właśnie taki pożyteczny idiota, jak chociażby kiedyś von Papen czy Kass, który dogadał się za Konkordat w 1933 roku. I może się uda Alternatywie dla Niemiec przejąć władzę nawet legalnie. Pytanie tylko, czy do 2029 roku, bo właśnie w takiej perspektywie Alternatywa dla Niemiec patrzy na przejęcie władzy w Niemczech, a Alternatywa dla Niemiec ma szansę na 40%. Co by się musiało takiego wydarzyć, żeby Alternatywa dla Niemiec przejęła władzę, jeżeli to jest możliwe? Pytanie do Łukasza Jasińskiego. Nie chciałbym tutaj formułować prognoz, które będą jakieś daleko idące, bo jeszcze kilka lat temu nikt z nas nie uwierzyłby chyba, że nastąpi pandemia COVID-19, czy że Putin napadnie na Ukrainę w zupełnie otwartej, pełnoskalowej formie. Ja twierdzę, że jednak perspektywa dojścia do władzy AfD jest bardzo odległa i mglista, jeżeli w ogóle. Znaczy faktycznie na szczeblu federalnym ta partia jest izolowana i ona izolowana pozostanie. W moim przekonaniu. Naprawdę bardzo wątpię, żeby jakakolwiek partia tutaj chciała tak bardzo zaryzykować, żeby próbować w jakiś sposób z AfD współpracować, ponieważ to by był wizerunkowy koniec takiej partii. To, co jest niepokojące i to, o czym mówiła przedmówczyni też, to jest natomiast to, że niemiecka scena polityczna jest coraz bardziej sfragmentaryzowana. I izolowanie AfD będzie wymagało tworzenia coraz bardziej złożonych, wielopodmiotowych koalicji. A takie koalicje siłą rzeczy są po prostu trudne. Ta niemiecka scena polityczna po prostu przestanie być tak stabilna, jak była do tej pory. Brak sprawności rządów, te koalicje takie coraz bardziej egzotyczne, no mogą pchnąć też koniec końców wyborców, no tak jak kiedyś pchnęły do NSDAP, w tym przypadku do Alternatywy dla Niemiec. Posłuchajmy może teraz Alice Weidel, która wypowiedziała się, była gościnią w właśnie studiu specjalnym wyborczym ARD, jak ona skomentowała wynik wczorajszych wyborów na antenie Das Erste. To jest dla nas historyczny sukces. Po raz pierwszy w wyborach landowych jesteśmy najsilniejszą partią. Jednocześnie wynik wyborów to kara dla koalicji świateł drogowych. To jest rekwiem dla tej koalicji. Ta koalicja powinna zadać sobie pytanie, czy powinna dalej rządzić. Najpóźniej wraz z wynikami wyborów w Brandenburgii pojawi się pytanie dotyczące rozpisania nowych wyborów do Bundestagu. Tak dalej po prostu być nie może. Alice Weidel, czyli oczywiście współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec, deputowana do Bundestagu. Alice Weidel tutaj zwróciła uwagę na jedną ważną rzecz. Wynik koalicji świateł drogowych w dwóch landach, Turyngii oraz Saksonii, no można określić może nawet mianem tragicznego. Patrząc na notowania też ogólnokrajowe, raczej nie ma szans na powtórkę tej koalicji w przyszłym roku. W takim razie jaki scenariusz nas czeka? No raczej wyborów przyspieszonych nie będzie, ale co musi zrobić w takim razie koalicja świateł drogowych, żeby w ogóle myśleć o kontynuowaniu swoich rządów? Róża Romaniec. No, gdyby wiedzieli, co mogą zrobić, gdyby ktokolwiek to wiedział, to by to zrobili. Natomiast wszystko wskazuje na to, że do kontynuacji tych rządów absolutnie nie dojdzie. Tego, co w tej chwili pokazują sondaże, będą rozgrywali po przyszłych wyborach prawdopodobnie chadecy. I to ta partia w tej chwili ma ponad połowę w sondażach więcej. Znaczy właściwie ma drugie tyle. W ostatnim sondażu przed miesiącem jest pełna. Jest wylądowała przy 32%, SPD ma 15%, więc AfD ma 16%. Więc jakby to będzie partia, która będzie szukała partnerów. Tylko pytanie jest słuszne rzeczywiście o to, czy jak długo będzie można AfD trzymać, że tak powiem, kompletnie w izolacji. Bo jak się rozmawia z ludźmi teraz, tam gdzie były wybory, to każdy mówi, czy wielu bardzo rozmówców mówią, że nie należy ich izolować, tylko spróbować wysłuchać, jakie mają argumenty i spróbować współpracować. Tego oczywiście CDU nie chce, wręcz przeciwnie. Hadecja chce jak najbardziej przejąć tych konserwatywnych wyborców, jak najwięcej ich po prostu odciągnąć z AfD i również od zarywania wcześniej innych partii i przyciągnąć do siebie, żeby znowu stać się dużą partią, której wystarczy jeden koalicjant. Bo to, co w tej chwili pokazały te partie, trzy partie, które rządzą, to jest po prostu, że trzy partie w niemieckich warunkach najwyraźniej się nie sprawdzają. Zbyt duże różnic interesów. To jeszcze na koniec krótki komentarz bym poprosił Łukasza Jasińskiego, bo rzeczywiście mur polityczny istnieje, ale jak sobie poradzić w takim razie z murem społecznym, bo go nie ma. Za chwilę, no jeżeli będziemy izolować partię, jaką jest Alternatywa dla Niemiec, ona będzie mogła ciągle zyskiwać, bowiem będzie mówić, my byśmy zrobili to inaczej i nawet nie będzie można przedstawić jej przykładu. Czy pamiętajmy też o tym, że mówimy o zwycięstwie AfD w niewielkim landzie. Niewątpliwie ta silna pozycja Alternatywy dla Niemiec to jest wynik i trudnych okoliczności, w jakich obiektywnie kanclerzowi Scholzowi przyszło rządzić, a także no po prostu błędów głównych partii politycznych. I wydaje mi się, że te głosy na AfD, które są ewidentnie protestem i taką żółtą kartką, nie tylko ze strony ludzi, którzy mają ekstremistyczne poglądy, ale także tak zwanej rozczarowanej czy zubożałej klasy średniej, pokazują właśnie, że te główne partie polityczne powinny po prostu zacząć rozwiązywać realne problemy i nie bać się z otwartą przyłbicą dyskutować chociażby o kwestiach problemów związanych z nielegalną migracją, a bo często jednak w dyskusjach te problemy były trochę bagatelizowane, może prezentowano je w sposób taki zbyt, czy upiększano pewne kwestie, a tymczasem no, społeczeństwo, opinia publiczna była coraz bardziej sfrustrowana. Czyli krótko mówiąc, główne partie powinny rzeczywiście wsłuchać się, może nie w argumenty AfD, ale w to, co mówią wyborcy tej partii, w ich obawy, w ich zastrzeżenia w stosunku do tego, co się w Niemczech dzieje, no i po prostu wykonać intelektualną pracę, żeby przynajmniej część tych problemów realnie rozwiązać. A to też będzie kosztowało te partie wyzbycia się jakichś swoich ideałów i części programu. Kończymy Puls Trójki. Róża Romaniec z Deutsche Welle była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Łukasz Jasiński z PiSMu. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski, a o korekcie podziału mandatów, która zmniejszyła skalę sukcesu AfD, między innymi o tym powiemy w serwisie Trójki już za chwilę o 18. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Motorola Edge 40 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz kiełbasę krakowską suchą z szynki Olepnik lub ser topiony Gouda Hochland za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.